देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे हो सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया तू जवानी की कली तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल है पली बाहों का सहारा मिला तेरा जो इशारा मिला मुझे जग सारा मिला मैं तो हो सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया।